Muhterem Müslümanlar, bir ayki cuma bildiğimiz maruf, meşhur bir dine mensup olan veya bir dine mensup olduğunu bilmediğimiz dünyanın neresinde bulunursa bulunsun haşir mevzuunda, öldükten sonra dirilme mevzuunda kanaatlerini, fikirlerini beyan eden meşhur bir kısım zevatın bu mevzudaki beyanlarını arz ve takdim ettim. Cihanın şarkında veya garbında, şimalinde veya cenubunda öldükten sonra dirilme haktır diyen meşhur ve maruf herhangi bir dine salik olanlar arasında olduğu gibi bildiğimiz herhangi bir dine salik olmayanlar arasında da görüyoruz ki aynı hakikate parmak basıyor. Bazı baden mevt hakikatini kabul ediyorlar. Belki mesele sadece bu açıdan ele alınacak olsa, dünyada bundan daha kuvvetli bir dava tasavvur edilemez. Öyle bir dava ki fikren, zihnen birbirine muhalif kimseler aynı davada ittifak ediyorlar. Semavi, gayri semavi sistemlere sahip olan cemaatler omuz omuza veriyorlar, bu doğrudur diyorlar. İşte bu silsileyi tutup Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bu mevzudaki harf ve söz kesici beyanına meseleyi getirdim. Sadece bir ayet-i celile-i kerime ile bugün bu mevzu hulase edip ayrı bir noktaya intikal etmeyi düşünüyorum. Kafirler Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hakikatler karşısında bir kısım itirazlar serdetmişlerdir. Kur'an-ı Mucizül Beyan ise o itirazları bütün nüfus-ı emmare namına kabul ederek, bütün nefis ve şeytanların düşüncesi ve duygusu olduğunu kabul ederek, evvela o itirazları ifade ediyor. وَقَالُوا اَئِذَا كُنَّا عِظَامَا وَرُفَاتَنَا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Böyle çürümüş, yok olmuş, kemikler halinde, tamamen mahvolmuş, toprağa karışmış bir mahiyet aldıktan sonra, bu duruma geldikten sonra, biz yeniden bir halk-ı ceditle dirilecek miyiz diyerek öldükten sonra dirilmeyi istibad ettiklerini Kur'an ifade ediyor. Bu kafirlerin sözüdür. اَاِذَا كُنَّا اِظَامًا وَرُفَاتًا. Evvela kemikler haline gelip sonra kemiklerin de toprak tarafından yenmesini müteakip böylesine el avuca gelmez bir hal aldıktan sonra اَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Yepyeni bir halk olarak biz bas mı olunacağız? Bas-ı badel mevt hadisesine mi mazhar olacağız? Kur'an-ı Kerim ayrı bir yolla izam ediyor onları. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا. Kemik değil, çürümüş kemiğin atığı da değil, bakiyesi de değil. De onlara كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا. İsterseniz demir olun, isterseniz taş olun. Burada isterseniz siz meseleyi bir dua şeklinde kabul edin. Cenab-ı Hakk'ın kudret ve kuvvetini müşahede ettiğiniz, meşiyeti karşısında kendinizden geçtiğiniz halde bilerek veya bilmeyerek, nasıl oluyor ki öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorsunuz, uzak görüyorsunuz, inanamıyorsunuz. قُلْ كُونُ حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا. Fakat fiyat buna müsait değildir. قُلْ كُونُ حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا. Bırakın kemiği ve kemiğin tozunu, toprağını. Siz evvela taş ve demir olun. Yani daha öteye gidin. Taşı ve demiri teşkil eden atomlar durumuna gidin. İşte o zaman soracaklar yine Habibim. Sen de öyle de onlar soracaklar. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا. Diyecekler o zaman bizi kim iade edecek? Düşünün ki biz yeniden taş toprak olduk. Taşın atomları, toprağın atomları, demirin atomları haline geldik. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا. قُلِ اللَّذِي فَطَرَكُمْ. De ki evvela kim onları eksiksiz, kusursuz, o taşların içinden, o demirlerin içinden, taşıyla, demiriyle terkip yaptı. Taştan, demirden canlı bir mevcut meydana getirdi. Yeryüzünden aldığı maddelerden canlı bir varlık meydana getirdi ise, yeniden taş ve toprak demir olduktan sonra o Allah ihya ve iade edecektir. Bu Kur'an'ın bu mevzuda söz kesici beyanlarındandır. Kur'an'ın haşir mevzuunda meydan okur mahiyette ortaya koyduğu hangi delilini alırsanız alınız, ilmi seviyenize göre meseleyi tahlil ettiğiniz zaman işi bitirdiğini göreceksiniz. Siz neydiniz? Nerelerden geçtiniz, bu hale geldiniz? Bir canlısın, eline kemiği almışsın, ovalıyorsun, tozunu toprağını saçıyorsun ve sonra Halik-i Kainat ve Halik-i Enfus, Eşbah ve Ervah'a karşı bunu kim ihya edecek iddiasında bulunuyorsun, tecavüzünde bulunuyorsun. Kemiği ayakta ovalayan sen, sen olarak delil mahiyetinde yetmez mi bu işe? Sen o sensin ki aklını çalıştırıyor bu mevzuda Allah'a karşı ilanı harp ediyorsun, mağarada bulunuyorsun. Sen şu anda vücudunun %70 küsürüsü ayakta duruyorsun. Fakat haddi zatında bunlar katı maddelerden meydana gelmiş şeylerdir. Haddi zatında taştan, demirden, topraktan, kömürden, fosfordan, karbondan, oksijenden, hidrojenden meydana gelmiş, katı maddeden meydana gelmiş şeydir. Bununla beraber nereden geldiğini, hangi safhalardan geçtiğini, nasıl merhaleleri atladığını unutarak, oralardan geçirildiğini unutarak, kasmış bugün diyorsun ki kemik olduktan, kemikte çürüyüp yok olduktan sonra kim iade edecek? Kulkunu hicareten ev hadide. De onlara demir ve taş olsunlar. Demir ve taş olduktan sonra da Allah onları ihya edecektir. Çünkü Allah Celle Celaluhu onları demir ve taşın ötesinden getirmektedir. Demirin ve taşın dahi adına sanına rastlanmayan bir alemden getirmiştir. Hel ete alel insan hînun mine'd-dehri lem yekun şey'en mezkûra. İnsan üzerinden öyle bir zaman geçti ki üzerinden zaman geçmeyen sadece Allah'tır. İnsanın üzerinden öyle bir zaman geçti ki insan o zaman içinde kayda değer bir varlık değildi. O zaman da insanın hakkında, lehinde veya aleyhinde hüküm verecek bir mahiyette değildi insan. Yokluktan insan geldi. Zerrat aleminden bazı şeyleri toparlandı. Ve sonra terkipler yapıldı. Bugünkü mahiyetiyle insan karşımıza çıktı. Ve sonra bunun nankörü kalkmış diyor ki, seni yeniden kim iade edecek ve ihya edecek? Kim şu düzeni tanzim etti, hazırladıysa, kim yeri böylesine tanzim etti ve hazırladıysa, kim yerle gök arasında bir rabıta, bir ittisal hasıl ettiyse, oradan yağmuru kim indirdiyse, yerden suyu kim buharlaştırdı ise, güneşle yer arasında münasebeti kim kurdu ise, ilk defa canlıları küçük terkipler halinde kim terkip ve teşkil ettiyse, اَلَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ. İlk defa bütün bunları eksiksiz ve kusursuz, ilimde kıstaslar olabilecek mahiyette, ölçüler olabilecek mahiyette kim yarattı ise, encamda, neticede yine o ihya ve iade edecektir. Kütüb-ü Salife'nin, temavi olmayan müdevvenatın bu mevzudaki noktayı nazarlarını Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bir iki ayetiyle ben hulâsı etmek için bunları arz ettim. Yoksa bu mevzuya, bu mevizelere başlarken Kur'an'ın kabili tevil olmadan söz kesici beyanlarına dikkatinizi rica etmiştim. Ve inşallahü teâlâ bugün bu bürhanlarla, bu delillerle gitmemiz muhakkak olan aleme gidiş keyfiyetini, orada Allah'ın istediği istikamette olmamız lazım gelen şekli, haşrimizi, neşrimizi beyanı Kur'an içinde arz etmeye çalışacağım. Semavi, gayri semavi, bütün müdevvenat, insanda insan çürüdükten sonra baki bir mevzudun başka bir aleme gideceğini, o alemde hayatını devam ettireceğini adeta ittifak halindedirler. Ama diller başka başka, edalar başka başkadır. Hintlinin elinde, tenasuhe inananının elinde bu mütemadiyen devri daim yapan ruhlar halinde deveran eder durur. Uzada iş gider nirvanaya dayanır. Bir atalet, bir humudet, bir sükunete incirar eder. Orada her şey geldiği yere ulaşmış ve sükûne ermiş olur. Neyin, hangi hakikatin bu şekilde bozulmuş, tahir edilmiş şekli olduğunu bilemiyoruz bunun. Bu da niçin böyle bir anlayışla ortaya çıktı veyahut da söylediği sözler, nirvana anlayışı bundan ibaret miydi, bunu bilemiyoruz. Ben esas mevzum ne nirvanayı size anlatmak, ne de Budizmi anlatmak, ne de Brahmanizmi, ne de onun tenasü akidesini anlatmak. Anlatmak istediğim şey şudur. Semavi, gayri semavi, bütün müdevvenat. İsterse bana gökten geldi desin, işi vahye dayasın, ilhama dayasın, isterse Allah'tan geldi desin, isterse kendi gönlümün ilhamatıdır desin, isterse cinden, şeytandan aldım desin, nereden alırsa alsın, bütününün beyanında insanın bir parçasının bu uzun yaşayabileceği bir alemde, daha doğrusu ebedi bir alemde, ebediyen yaşayacağında adeta ittifak halindedirler. Bu aleme gidilecek, bu alemde insandan geriye kalan bir parça ebedi mesud olacaktır. Cenab-ı Hak, Kur'an'ın tarif buyurduğu şekilde bu hakikata inanmaya bizleri muvaffak kılsın. Ve inandığımız gibi de bizleri inşallahü teala aşkı neşretsin, mesud eylesin. Müsaadenizle bu noktada yine sırasıyla ben misaller arz etmeyi düşünüyorum. Daha evvelki derste kısaca Yunanlı filozoftan İngiliz mütefekkirlere kadar, ondan İslam mütefekkirlerine kadar kısaca icmalen arz ettim. Sonra Kütüb-ü Semaviye'yi aldım ve sonra Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini arz ettim. Sonra dirilme mevzu, haşir ve neşir mevzu öyle bir hakikattir ki düşmanlarına dahi kendisini kabul ettirmiştir. İslam'dan sonra zuhur eden yalancı peygamberler vardır. Bunlardan bir tanesi mütenebbi olduğu gibi öbürü de mazidir. Bu bedbin, kör şair, dünyayı kendi gördüğü gibi karanlık gören şair, yer yer İslam'la Resul-i Efrem'in getirdiği şeylerle istihzaya ve onları istifaf etmeye kadar yeltenmiş, cüret isar etmiş, suyu edep içinde yaşamış, size karşı söz çirkin olmasa terbiyesiz bir şairdi diyeceğim. Bununla beraber Risaletül Gufran'ında Kur'an-ı Kerim'in anlattığı gibi iktibas yapmış, bir haşir tablolaştırmıştır. İbn-i Kârihi orada gezdirirken, ancak Ali Beyti Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem cennete girme işiyle işi bitirmiştir. Zavallının elinden tutarak mahşerde şuna buna şairlik havası içinde mesele ele alındığı için destanlar, mersiyeler yazdırmıştır. Hazreti Ali'ye hoş görünmek için, Hazreti Ebu Bekir'e hoş görünmek için, Hazreti Ali'ye hoş görünmek için destanlar yazdırmıştır. Ve sonra Hazreti Fatıma'nın yanına götürmüştür. Sonra Hazreti Fatıma'nın çocuklarına 12 imamın yanına götürmüştür. Ve onların atlarının terkisine binmek suretiyle sırası geçmiş ve cennete ulaşmıştır. Yer yer bu zavallıyı böyle mahşerde dolaştırırken ona zulmetmekte, yer yer istihza ederek dini mübini İslam'a da zulmetmekte, fakat kullandığı malzeme Kur'an-ı Muhsül Beyan'ın haşri tablolaştırma adına anlattığı şeylerden ibarettir. Kullandığı malzeme istihza etti. Resul-i Emced ve Resul-i Efrem'in mahşeri anlatmada kullandığı malzemeden ibarettir. Mahri nasıl mahşeri tablolaştırır? O farkına varsın varmasın. Farkına varsın varmasın Allah bir hakikati söylettiriyor. Dante cennet ve cehennem ve Araf diye aynı şeyleri ele alır. Adeta Mahri'nin adaptasyonu gibi bir şeydir. O da bir cennet çizer, o da bir cehennem çizer, bir de Arap çizer. Hristiyanlık akidesine göre işlenmiş günahların orada erimesi için bir mazhar olarak, temizlenme mevki olarak kabul ettiği Arap'ta bir kısım kimselerin tezekki ettiğini, tasavvuf ettiğini tasvir eder. Ama Mahri İslam esasatına uyarak haşirden, neşirden, mahşerden başlar, cehenneme ve cennete götürür. Dante ise İtalyanlı şair. O ise cehennemden başlar, cennet, mahşer öyle dolaştırır ters taraftan. Fakat tamamen Kur'an-ı Kerim'in tasvir ettiği, Resul-i Emced'in tasvir ettiği bir haşir tablosundan ibarettir. Dinsizi, zındıkı, aynıyla meseleyi tasvir ederler. İstihza maksadıyla anlatırlar ama haddi zatında istihza edilecek meselenin hiçbir tarafı yoktur. Yeryüzünün bağları ve bahçeleri gibi kudreti namütenahi olan Hazreti Allah için mümkün ve mukadderdir bunları yapmak. Çaylarımız, çeşmelerimiz gibi, kuşlarımız, bostanlarımız gibi, bağistanlarımız, gülistanlarımız gibi bu dünyayı hazırlayan Hazreti Allah'ın kudreti karşısında mümkün ve mukadderdir, olacaktır bunlar. Ama istihza edilmeyecek bir hakikatla istihza eden, kendi kendini alaya almış, kendi kendini müthişe haline getirmiş, istihza mevzu haline getirmiştir. Kahramanları devren bir kahramanın gücüyle, kuvvetiyle istihza eden, kendisini matkara haline getirmiştir. Allah Celle Celaluhu, ben cenneti yapacağım, cennet saraylarını sizi mesud etmek üzere açacağım derken, yeryüzünde bin türlü emsalini göstererek size böyle bir vaizde bulunuyor. Vaat ettiği gibi tahakkuk ettirecek ve inşallah inananlar içine alacak topyekun, bizlerle beraber mesut ve bahtiyar kılacaktır. Bunların bu mevzuda sözlerinin ciddi bir ağırlığı yoktur. Nazar itibarı almıyoruz, semi itibarı almıyoruz. Bununla beraber Kur'an'ın ve hadislerin bu mevzuda kullandığı malzemenin akliliğini ve mantıkiliğini izah ve ifade edebilmek için fıtratı beşerin bu mevzuda ne hale geldiğini, neler yapmak istediğini bir misal olarak arz etmek için zulmetten bir iki tablo arz ettim. Yahudilik daha evvel de arz etmiştim. Tevrat'ı ancak çok inceden ince tetkik edersek, Masubadel Mevt hadisesine ait bir kısım müphem çizgilerle karşılaşmak mümkündür. Yahudilik, kitaplarını, ellerindeki kitaplarını tahrifi esas almış, tarih boyunca kitabı tahrif etmiştir. Biz devri risalet fenaide cereyan eden, mesela kısasla alakalı, rejimle alakalı, zina ile alakalı bir kısım ahkamın o günkü Tevrat'ta bulunduğunu görerek, bugünkü Tevrat'ta bunların mevcudiyetine rastlamayarak anlıyoruz ki, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinden bugüne kadar dahi Tevrat birkaç defa tahrife maruz kalmış, tagayyüre maruz kalmıştır. Onun için açık vaazı öldükten sonra dirilmeye dair bir şey göremiyoruz. Hz. Mesih ise bu maddiyeciliğe karşı tamamen ruhu temsilen zuhur etmiş. O da alabildiğine ruhcu hareket etmiş. Daha doğrusu kendi cemaati, onun getirdiği esasatı, Yahudi maddiyeciliği karşısında öyle anlamış, öyle tefsir etmişlerdir. Çünkü ister Meta'nın, ister Yuhanna'nın İncil'ini ele alın, baştan aşağıya Hazreti Mesih'ten nakillerle görürsünüz. Ama işi ifade eden, biçime koyan, söz tarzını tayin ve tespit eden tamamen havarilerdir. Onun için biraz havarinin ağzında İncil yumuşadıkça yumuşamış, Yahudi maddiyeciliği ifratına karşı tam Hristiyan süpritalizmi tefriti haline gelmiştir. Bununla beraber bir evvelki derste de bu mevzuda bazı şeyler arz ettiğim gibi bu derste de bir misal arz edeceğim, fazla değil. Yine Metta İncil'inin 21. sahında şöyle diyor. O gün o İbnül İnsan diyor bazen Allah'a. Bazen de Eb diyor, baba diyor. Bazen de aynen Allah diyor. O gün İbnül İnsan veya Melik gelecek diyor. Ebrar sağında yerini alacak. Eşrar da kötüler, işi gücü kötülük olan onlar da solunda yerini alacaklar, yerlerini alacaklar. Dönüp Melik Ebrar'a şöyle diyecek. Ben sizi şimdi tescil edeceğim. Çünkü dünyada ben acıktım, siz bana yedirdiniz. Ben susadım, siz bana su verdiniz. Ben mahpus oldum, beni azat ettiniz. Ben garip kaldım, beni alıp barındırdınız. bugün ben size ikramda ve izazda bulunacağım. Onlar derler ki diyor İshah'ta, ya Rabbi sen ne zaman acıktın? Yani sen Rabbi Kerim'sin, Allah ecel ve aetsin, sen acıkmazsın. Allah'ım sen ne zaman susadın? Allah'ım sen ne zaman garip kaldın? Allah'ım sen ne zaman mahpus oldun? Allah şöyle buyurur. Bir kısım benim fakir, zayıf, hor ve hakir kullarım vardı. Siz biliyorsunuz ki siz onlara yedirdiğiniz zaman bana yedirmiş gibi olacaksınız. Onlara su verdiğiniz zaman bana vermiş gibi olacaksınız. Onları içinde bulundukları sıkıntıdan kurtardığınız zaman onu bana karşı yapmış olacaksınız. Ve onları alıp barındırdığınız zaman sanki ben garibim, beni barındırmış gibi olacaksınız. Yani bana muhtaç olan, benim ibadet ibadıma yaptığınız bütün iyilikler bana karşı yapılmış gibi olacaktır. Hadis-i Kudsi'de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam küçük nüans farklarıyla aynı şeyi ifade buyurur. Sahih hadis-i Kudsi'de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam aynı şeyleri buyurur. Menba'ın, mişkatın vahdetine bakın ki Resul-i Ekrem ne İncil görmüş ne Hazreti Mesih'i bu şekliyle bilmiştir. Bununla beraber Mişkat-ı Nübüvvet hepsini aynı şeyi aksettiriyor. O da Nebi, o da Nebi. İkisi de aynı lambadan işal ediyorlar. Solundakine döner eşrara der. Sizi tazip edeceğim bugün. Çünkü ben acıktım, bana bir şey vermediniz. Susadım, bakmadınız, susuzluğumun giderilmesine çalışmadınız. Ben garip kaldım, barındırmadınız. Ben mahpus oldum, beni azat etmediniz. Ey Rabbimiz, sen nasıl acıkırsın, nasıl susarsın, nasıl garip, nasıl mahpus olursun? Der ki, bilmiyor musunuz, şu hor ve hakir kullarıma, kapılardan kovulan, yüzlerine bakılmayan ibadıma, acıktıkları zaman yemek yedirseydiniz, susadıkları zaman su verseydiniz ve barınmak istedikleri zaman o garipleri barındırsaydınız, sıkıntıya maruz kaldıkları zaman hapisten azat eder gibi azat etseydiniz, iyilikleriniz bana karşı yapılmış gibi olacaktı. Gidin bugün sizi tazip ediyorum diyecek. Mesele materyaliyle ve işleniş şekliyle ele alınacak olursa, aynen Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ve Resul-i Emced Aleyhisselatü Vesselam'ın öldükten sonra Maliki Yevmiddin ve Maliki Yevmiddin diye kendisini bize anlatan Hazreti Allah'ın Melikül Mülük'ün karşısında beşerin muhasebesinin, muhakemesinin yapıldığı, eşrarın cezaya çarptırıldığı, iyilerin, iyilikleri neticesinde hayra ve mükafata götürüldüğü, mükafata mazhar oldukları aynen Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi ifade edilmektedir. İncil'de daha buna benzer çok beyanlar vardır. Bu beyanlarla İncil ele alındığı zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı yolun hitamı erdiricisi, aynı yolun yolcusu, devri Adem'den kendi devrine kadar gelen peygamberlerin getirdikleri esasatı tahkim eden bir zat olduğu ortaya çıkar. Kendisini bize anlattırır. Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri hakkı olduğu gibi kabullenmeye, inanmaya, bu onu kabullenmenin neticesindeki mazhariyete bizleri mazhar kılsın inşallahü teala. Bu mevzuda asıl söz Kur'an-ı Mucizül Beyan'ındır. Aklen öldükten sonra dirilmenin olabileceğine inandıktan ve yeryüzü gibi tıpkı her şeyin temhid edileceğine inandıktan, haşr-ı neşrin birbirini takiben meydana geleceğine inandıktan sonra meseleyi tablolaştırma ve çeşitli yönleriyle işi safha safha nazarımızı arz etme işini de en mükemmel şekilde yine Kur'an-ı Mucizül Beyan yapar. Haşr'a takaddüm eden meseleleri, mukaddimat-ı haşr diyelim, ele alır, aklın bu mevzuda itirazına asla mahal bırakmaz. اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ اِنْتَسَرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْكُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ Semanın şak şak olup yarılmasını ve sonra yıldızların dökülmesini neyi anlatıyor? Kur'an-ı Kerim nüzul ettiği devirde o günkü kanaata göre sema lahana yaprağı gibi üst üste mutfasır cisimlerden ibaret zannediliyordu. Yıldızların birbirinden ayrı tesbih taneleri gibi parça parça şeyler olduğunu anlatıyordu. Sema şak şak olup yarılınca infitar sözüyle anlatıyor. Kendisindeki denge ve düzen bozulunca yıldızlar bağı kopmuş tesbih tanesi gibi saçılacak. اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ تَفَرَتْ Ancak tanelerin saçılması bu hakikati ifade eder. وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ Sonra denizler kaynayacak, birbirine karışacak. وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ Kabirler, içlerde mekni olan şeyler hepsi dışa çıkacak. Yerin içindeki her şey yüzüne çıkacak. Yer dümdüz olacak. Her şey birbirine karışacak. Atomik kanun içinde her şey darmadağınık olacak. Takip ettiği silsile içinde mesele ele alındığı zaman atom mantığı içinde meselenin anlatıldığı gösterilir. Atom mantığı Kur'an'a uymayabilir. Yanlışlarından dolayı uymayabilir. Ama tecrübe edilmiş meselelerde Allah'ın kanunu içinde Celle Celaluhu mesele öyle bir seyir takip eder ki meseleye karşı itiraz etmeye adeta mahal bırakmaz. Vaka bu meselelere akla zaten itiraz edilmez. Küre-i arzın yıkılması, bütün semaların yıkılması bir gün olacağını ilim adamları da kabul etmekte. Etmeseler dahi bir şey ifade etmez. Her şeyin söneceği ve dağılacağı ilim adamları tarafından kabul edilmekte. Ama anlatmak istediğimiz şey bu değildir. Ruhlarda ürperti hasıl edecek şekilde ilmi hakikatlara uygun aynı zamanda bir kıyametin kopacağını, taşrin mukaddimelerinin meydana geleceğini, adeta bir hazan mevsiminde, bir yaprak dökümü mevsiminde her şeyin harap olacağını ifade etmekte. Ve tohumların toprağa tohumlar halinde döküleceğini, aşk ve neşr olmaya müheyye hazır hale gelmelerini bir seyir içinde anlatır Kur'an-ı Muşir beyan. Alimet nefsüm mâ kaddemet ve akharet. Neticeyi oraya götürür ki her nefis orada Allah'a takdim ettiği şeyi ve tehir ettiği şeyi bilir. Ahirete neyi göndermiş, dünyada neyi yiyip yemiş bitirmiş, ahiret hesabına ne kadar sermayeye sahiptir, dünyada ne kadar sermaye itlaf ve israf etmiştir, bu neticeye kadar meseleyi götürür. Keda el-kâri'atü mel-kâri'ah ve mâ edrâke mel-kâri'ah yevme yekûnun nâsü kel-ferâşil mebthûs ve tekûnul cibâlu kel-ehnil menfûş hakikatıyla kıyametin mukaddimatını anlatır. Başlara çarpan o büyük bela, insanın içinde dehşet meydana getiren, insanın ruhuna korku salan o büyük bela gelip çattığı zaman, biliyor musun ne beladır o bela? İdrak edemezsin sen onu çünkü beşer idrakının üstündedir o bela. İki tane mandanın dövüşmesi karşısında ödü kopan insan, kürelerin birbiriyle çarpışması esnasında meydana gelen manzaranın dehşetini düşünsün. Kur'an mesele ifade ederken, gelecek ve size çatacak o korkunç belanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوسِ O gün insanlar semada uçuşan feraşlar haline gelecekler. Kelebekler haline gelecekler. Toz toprak haline gelecekler. Meseleyi nasıl anlatsanız anlayınız. Toz toprak gibi uçuşup duracaklar. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْاِحْنِ الْمَنْفُوشِ Sizin çok rahatı, çok köklü gördüğünüz toprağın üstündeki uzunlukları kadar yerin altına doğru da kök salan dağlarınız, atılmış pamuk gibi, sallacın elindeki pamuk gibi atıldığını görecekler. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْاِحْنِ الْمَنْفُوشِ Atılmış pamuk gibi dağlar karşılarına çıkacak. Bu haşrin mukaddimatı. Sonra فَاَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ Terazi mizan vaz edilecek. Hayatını güzel kullanan veya su istimal edenler için terazi mizan vaz edilecek. Kimin mizanı ağır gelirse, hayrı, hasenatı, berekatı ağır gelirse فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ O kendisini hoşnut edecek bir yaşayış içinde, bir hayat içindedir, mesuttur, bahtiyardır. فَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ Mizanı hafif gelen, hayrı hasenatı, berekatı olmayan, ömrünü nemalandırmamış bulunan, bir tohum gibi toprağa düşüp de yeşermesini bilemeyen, mizanı hafif gelen فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ Gidip tıpkı ana kucağı gibi dayanacağı, kendisini ona atacağı, bir hitane ocağı gibi sesini soluğunu orada alacağı yurt ve yuva cehennemdir. Ana diyor, herkes orada şefkate çok muhtaç olduğu zaman bir ana kucağı arayacak. Kimisi kendisini rahmetin sinesinde ve cennetin ortasında bulacak. Kimisi de ana kucağı diye kendisini Haviye'nin kucağında bulacak. Ve ma edrake ma hiye. Haviye nedir biliyor musun? Nârun hamiye. Çepeçevre sizi vicdanlarınıza kadar, kalbinize kadar, düşünce ufkunuza kadar ihata etmiş cehennemdir diyor. Haviye. Öyle bir şey ki vücudunuz yanarken vicdanınızda mustarip olacak. Dimağınız çatlayacak hale gelecek. Nasıl oldu da böyle akılsızların yoluna girdiğinize bin telehüf ve teessüf edeceksiniz. Vicdanın o mevzuda size verdiği azap, vücudunuzdan duyduğunuz azabın kat kat fazlası olacak. Ki Kur'an-ı Kerim bunu da anlatıyor başka bir ayette. Nârullâhil mûkadetülletî tattaliu alel efgide. Öylesine Allah tarafından tutuşturulmuş bir ateştir ki, o ta vicdanlara kadar, fuada kadar, kalplere kadar yükselmiştir. Acısı esas vicdanda duyulur, Allah muhafaza buyursun. Gönlünüzü çatlatacak, vicdanınızı ıstıraplar içinde bırakacak bir azap encamı bunun. Veyahut da rıza ve rızvandır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri fena encamdan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Kur'an-ı Kerim mukaddimat-ı kıyamet mevzunda o kadar çok ayet getirmiştir ki, bunlar her birisi kıyametin bir yönünü anlatmakta. İzâ şemsü kuvvilet ile başlayan sure-i celilede, güneşin tekmiriyle işi ele alır. Vazifesi bitmiş bir memurun adeta başına sarığını sarar gibi, bohçalar içine sarılır gibi vazifesinden dur olduğuyla işe başlar yıldızların dökülüşünü, termodinamik kanunu içinde her şeyin karma karışık olduğunu, hayat ve mematın birbirine karıştığını, bir sükunet ve humudetin meydana geldiğini ve sonra her şeyin darmadağınık olduğunu, nizam ve intizamın bozulduğunu, yepyeni bir nizam için her şeyin materyal haline geldiğini ve geleceğini anlatır. El-hâkkatu mel-hâkkatu da kıyametin ayrı bir yönünü anlatır. Bir hakikati ele alır. O hakikatin kainatın gidişinden meydana geleceğine dikkati çeker. Ve hakka sözüyle meseleyi ele alır. Bir yönüyle o hakkanın çıkaracağı tarrakalara dikkati çeker. Kur'an'ın edası ve ifadesi içinde bir yönüyle onun hak olduğunu anlatır. Bir yönüyle de insanları bekleyen bir zaman, bir vakit, bir saat olduğunu, bir saat olduğunu anlatır. Bunların hepsi kıyametin bir yönünü ifade etmektedirler. Bunlar için delil getirmeye kıyamet kopacak mı, kopmayacak mı demeye lüzum yoktur. Kıyamet kopacaktır. Hiç kimse bunu inkar edemez. En cüz'i bir sebeple dahi kıyamet kopacaktır. Ve sonra bir huruc olacaktır. Kur'an bunun arkasından da o meseleyi anlatır. Huşşa'ane bısaruhum yahrucune minel ecdâfi keennehum ceradun münteşir. Tıpkı çekirgelerin deliklerinden dışarıya fışkırdığı gibi, adeta İsrafil'in surunun içinden dışarıya ruhların püskürmesi mahiyetinde, kovandan boşanan arılar gibi yeniden her şey içinde bulunduğu dar koridordan dışarıya çıkacak, haş ve neşt olacaktır. Ama gözleri haşyet içinde, kendileri derin bir saygıya maruz, daha doğrusu da derin bir endişe içinde, korku içinde haş ve neşt olacaklar. Etrafa yayılmış çekirgeler gibi, kovandan boşanan arılar gibi, sağı solu dolduran ve önüne gelen herkese karşı üşüşen sinekler gibi haş ve neşr olacaklar. Kurucu anlatmaktadır. Başka bir surede وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Yağmuru yağdırdığını, yeryüzünde ölü durumu ihya ettiğini, yeryüzündeki bütün ölülere hayat kattığını, can getirdiğini anlattıktan sonra kezalikel huruc. Siz de böyle haş ve neşr olacaksınız. Sahih hadiste Allah Resulü'nün ifade buyurduğu gibi, selin kenarlarında, akıp giden suyun kenarlarında, oralara gelip gömülen tohumların kısa zaman sonra yeşerdiği gibi siz de yeşereceksiniz. Beşeri akışın selinin kenarlarında siz de yeşereceksiniz. Saplandığınız toprakta ebediyen çürüyüp kalamayacaksınız, siz de yeşereceksiniz. Kiminiz Habiye'ye gitmek üzere, kiminiz de Cennetül Mevva'ya yükselmek üzere yeşerecek ve hesaba sevk olunacaksınız. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri o dehşetli günde muayenimiz ve yardımcımız olsun. Huruç muhakkak olacaktır. Ve herkes ister istemez Allahu Teala Hazretlerine sevk olunacaktır. Sevk vardır. Hayatın hesabını vermek üzere Mevla'nın huzuruna sevk vardır. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَ Sura nefkedildiği zaman siz oraya felç felç gelirsiniz. Cemaat cemaat toplanırsınız. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتْنَ اَفْوَاجَ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا Sema baştan başa fethedilir. Her taraf kapılar, pencereler, menfezler haline gelir. Gökle ve yer arasında dünyadakinden başka değişik bir ittisal meydana gelir. Ve yine Kur'an-ı Mucizül Beyan buyuruyor. Sevk olunacaksınız. مُهْضِعِينَ اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Herkes başı aşağıya, adeta boynuna pranga takılmış gibi ister istemez Mevla-i Müteala sevk edilecektir. يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ Kafir o gün ne zor gün diyecek. Kafir o gün bin kere dilgir olacak, dilhun olacak. Bin kere ağlayacak. Nefsine bin nefrin diyecek ama fayda vermeyecek. Çok zor bir günle, çok sert bir kayayla karşı karşıya kaldığını hissedecek. Ve yine Kur'an-ı Mucizül Beyan anlatıyor sevki. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَيْذٍ الْمَسَاقِ O gün ayak ayağa dolaşır. Bu vefat ettiğiniz an ayağın ayağa dolaşması, yürümez hale gelmesinden alır da, mahşerde Allah'ın huzuruna davet edilirken, giderken gitmiyor gibi bir tavır takınmaya kadar intidad eder. Sevk olunacaksınız. Boynunuza bir ip bağlanacak ve götürüleceksiniz oraya. Prangalarla, zincirlerle sevk olunacaksınız. Kur'an'ın ifadesi. İşte o zaman ayaklarınız da birbirine dolaşacak. Yürüyemeyeceksiniz endişeden. Dize geleceksiniz nebilerin dize geldiği bir sahada. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ Ayak ayağa dolaşacak. Dolaşacak ila رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ Dolaşmaması mümkün değil. Zira o gün sevk olunacak yer Allah'ın huzurudur. Hayatın hesabını vermek üzere, iyi ve kötü her şeyden sorumlu tutulmak üzere, iyilerin encamında cennete girmek ve kötülerin neticesi olarak cehenneme sevk olunmak üzere. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا Yine sevk olunacaklar diyor Kur'an-ı Kerim. Kafirler cehenneme sevk olunacaklar. Ve iki ayet aşağıda وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا İttika edenler, Allah'ın lütuflarını değerlendirenler, kainatı çok güzel kıymetlendirenler, bir mezra mahiyetinde ona bakanlar, bir bostan şeklinde timar edenler, ahiretin semeratını ondan elde edenler, onlar da zümre zümre o gün cennete sevk olunacaklar. Bu ayetlerde de bir sevk görüyoruz. Ve Allah'ın huzuruna sevk olunduktan sonra Kur'an'da bu hakikati ve bu manayı ifade eden o kadar çok ayet vardır ki ben numune olarak 2-3 tane söylüyorum. Mevla'nın huzuruna sevk olunan beşer, Rabbin huzurunda hesaba çekilecek. Taşa toprağa sinen sesiyle, soluğuyla hesaba çekilecek. Kendi vücudunun uzuvlarının aleyhinde şehadetiyle hesaba çekilecek. وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Lisanları, elleri, ayakları o gün aleyhlerinde şehadet edecek. Eczamın nasıl sesleri, solukları yuttuğunu daha evvelki derslerde arz etmiştim. Her şeyin bir gün kalkıp insanların aleyhinde şehadet edeceği hususunda ilmin ne dediğini daha evvel arz etmiştim. Ve bir gün gelecek, sizin vücudunuzun kendi uzuvları, aldıkları tavır ve keyfiyetle Allah'ın karşısında mücrimler olduğunu ifade edecekler. Ve başka bir ayeti kerime, o gün şaşkın beşerin, kendi uzuvlarının kendi aleyhinde şehadet etmesi karşısında şaşkın beşerin şaşkınlığını ifade etmektedir. Ne oluyor ki bunlar benim aleyhimde şehadette bulunuyorlar diye hayrete ve şaşkınlığa gömüldüğünü ifade etmektedir. Mizan vaz edilecek Mevla'nın huzurunda. Nasıl tartılacak keyfiyetini bilemiyoruz. Nasıl değerlendirilecek keyfiyetini bilemiyoruz. Bu mevzuda bildiğimiz tek şey vardır. O da iyiliklerin tecessüm edip orada bir cennet halinde insana arz edileceğini, kötülerin cehennem halinde insanın karşısına çıkacağını. Bildiğimiz bir tek şey vardır, o da bundan ibarettir. Mizan vaz edilecek Mevla'nın huzurunda. Nasıl tartılacak keyfiyetini bilemiyoruz. Nasıl değerlendirilecek keyfiyetini bilemiyoruz. Bu mevzuda bildiğimiz tek şey vardır. O da iyiliklerin tecessüm edip orada bir cennet halinde insana arz edileceğini, kötülerin cehennem halinde insanın karşısına çıkacağını. Bildiğimiz bir tek şey vardır, o da bundan ibarettir. Mizan vaz edilecek. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde insanların hesaplarını görmek üzere biz, Allah buyuruyor kemal-i azametle, mizan vaz edeceğiz. Kim altın haline geldi, kim bakırlığında kaldı, kim kömür mahiyetinde ısrar etti, kim hemen atlayıverdi de elmas oldu, kim nuraniyet kazanmak suretiyle alayilliğine çıktı, kim zulmani keyfiyetiyle yerin dibine seraya indi. Bunları tefrik ve temyiz için, altını kömürden ayırmak için, elması bakırdan ayırmak için mizan vaz edeceğiz. Ve yukarıda suhuflar uçuşacak. Herkes defterinin nereden geldiğini, yümünle yeminden, bereketle yeminden mi geldiğini, yoksa uğursuzluk içinden soldan mı takdim edildiğini, arkadan mı kendisine seslenildiğini bilemeyecek. Mevla'nın huzuruna sevk edilecek, mizan vaz edilecek ve defterler uçuşacak. Şetli günde Mevla-i Müteal yar ve yardımcımız olsun. Bu hayat her bahardaki haşr ve neşriyle bir gün bizim sayfayı amalimizin de neşredileceğine delalet etmektedir. Burada tohumlar, tohumcuklar içinde ağacı meydana getirecek bütün esasların mevcut olduğu gibi bizim tohumumuzda da bizi orada haşr ve neşre medar olabilecek bütün esaslar mevcuttur. Biz de haşr ve neşr olacak. Mevla-i Müteal'in huzuruna çıkacak. Orada defterlerimizi alacak. Kendi hesabımızı kendimiz görecek ve sonra Cenab-ı Hakk'ın emredişiyle sağa veya sola sevk olunacağız. Sola gitmeden Mevla-i Müteal masum ve mahfuz buyursun. Kötü encama maruz kalmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Sadece Kur'an'ın bu mevzuda nasıl bir beyanla geldiğini göstermek için bunları arz ediyorum. Efendimizin ifade ve beyanları içinde tabloları inşallah Teala ilerideki bir ders arz etmeyi düşünüyorum. Bugün Kur'an'ın bu mevzuda ne dediğini ifade için bu yola saptım. Maarri nasıl der, Dante nasıl anlatır, başkaları ahireti nasıl görür, Kur'an-ı Kerim'in beyanı içinde meseleye nasıl inanmak gerekiyor, onu görmemiz gerekiyor bizim. Mahşer, beşerin hem cesetleriyle hem de ruhlarıyla haşrolacağı bir yerdir. Kur'an-ı Kerim'in çok ayetlerinde sadece ruhun haşri gibi bir mesele anlatılırken pek çok ayetlerinde de cesetlerle haşir de anlatılmaktadır. Yerine göre ruhun ehemmiyet kazandığı yerde ruhun haşri anlatılmakta, cesetlerin ehemmiyet kazandığı yerde cesetler anlatılmakta. Mesela bir yerde ya eyyetühen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye derken sadece ruhun bir avdetini, bir ricatini Mevla'ya anlatmaktadır. Ama umumu kıyametin anlatılmasında, baharın misal verilmesinde, ağaçların misal verilmesinde, maddenin ve kesif şeylerin misal verilmesinde ise eşbahın haş ve neşr olacağı, cesetlerin haş ve neşr olacağı anlatılmaktadır. Bu meselenin münakaşasını da yapacak değiliz. İslam mütefekkirleri arasında İbn-i Sina gibi kimseler haşir ve neşir sadece ruhlar için olacak. İkbal sadece ruhlar için olacak demiş. Ama cumhuru muhaddisin, muhakkikin, mütekellimin ruhlarla cesetlerin beraber haş ve neşir olacağı hakikatinde ittifak etmişler. Fakat bu haşir ve neşir nasıl olacak bunun münakaşasını da yapmayalım. İnsanın vücuduna giren bütün zerreler mi haşir olacak? Yoksa zerre-i asliyenin haşrinden ibaret, neşrinden ibaret mi kalacak? Bu mevzuda yine ehl-i sünnet üleması arasında münakaşa mevzu olmuş. O kadar ki Fakhruddin Razi gibi bir imamla İmam Gazali birbirine zıt beyanda bulunmuşlar. Birisi bütünüyle haşir ve neşir derken öbürü ise sadece zerre-i asliyeye esas almış, biraz daha spiritualist hareket etmiş. Bunların münakaşasını yapmak doğru değil. Allah Celle Celaluhu o faili muktedirdir. Dilediğini rahatlıkla yapar, zira ona karşı zorluk yoktur. Onun icraatında zorluk bahis mevzu değildir. İsterse bizim vücudumuza giren bütün zerratı haş ve neşeder, isterse bir kısmını haş ve neşeder, diğerlerini cennetin binasında kullanır. Bunlar bizi ilgilendirmeyen hususlardır. Biz hakikati haşla, muhbir-i sadıkın haber verdiği gibi el-ecdat me'el-ervah inanırız. Cenab-ı Hak bu imanla yaşamaya ve böyle ölmeye bizleri muvaffak kılsın inşallah. Sevap ve cennet, ikab ve cehennem vaz edilecek. Kimse kendi kendini kurtaramayacak o gün. Kimse kimseye şefaat edemeyecek. Bu vadide Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in kendisine dedikmesiyle şöyle diyor. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ Ben nefsime ne nef ne de zarar getiremem. Ancak Allah'ın dilediği olur. Allah dilemedikten sonra kimseye şefaat edemezsiniz. Kimse kimseye şefaat edemez Kur'an'ın fermanıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi böyle anlatıyor. Sahabe-i kiram içinde otururken لَا يَدْخُلُ الْعَبْدُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ buyuruyor. Kul cennete kendi ameliyle giremez. وَلَا اَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Sen de mi cennete kendi amelinle giremezsin? Nam ve la ana illa en yetegammedeni Allahu bi rahmetihi. Evet ben de amelimle cennete giremem. Ancak Cenab-ı Hak rahmetiyle yarlıgar. Rahmetiyle himaye buyurur. Rahmetiyle çepeçevre beni siyaneti altına alırsa o zaman cennete girerim. Ameliyle Allah kimi dilerse cennete kor. Kötü ameliyle Allah kimi dilerse onu cehenneme kor. Allah'ın affettiği, affını vaat ettiği günahlar vardır. Onlar için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam inşa'e affa ve inşa'e azzebek buyurur. Günah işlemiştir. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Bu Allah'ın hükmüdür. Nebilerin dahi ben nefsim için ne zarara ne de nef'a ait hiçbir şeye malik değilim dediği o günde insanlar Mevla-i Müteal'in huzurunda haş ve neş olacak, hayatlarının hesabını verecekler. Bir darul ikab olan cehennem, kendilerini azap edeceği kötü kimseler, bir darul sevap olan cennet, kendilerini mesut edeceği iyi kimseler, bunlar memtazul yevme eyyuhel mücrimun tehvasıyla ifade edildiği gibi o gün birbirinden ayrılacak, safiler, nuraniler yukarıdan cennete girecek, fakirler, zulmaniler aşağıdan cehenneme yuvarlanıp akacaklar. Cennet ve cehennem bizim akidemizde çok mühim rükünler, mühim esaslardır. Ne bir kısım sofilerin onları hafife almasıyla hafife alacak halimiz vardır. ne de nirvanistlerin meseleyi bir yokluğa, bir sükunet, bir humudete dayamalarıyla meseleyi inkar edeceğiz. Cennet ve cehennem Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin esma ve sıfatlarının muktezasıdır. Allah'ın nasıl esma ve sıfatı vardır, öyle de cennet ve cehennem olacaktır. Mümin Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına nasıl saygılı, öyle de cennet ve cehenneme saygılı olacaktır. Bu iki hakikati kabul edecek, bu iki hakikat sayesinde mümin hayatını tanzim edecektir. Dikkat buyurun. Kur'an-ı Kerim Sure-i Rahman'da yürselu aleykuma şuhadun min narin ve nuhasun felaten tasiran. O gün onların üzerine alevsiz kor halinde veya duman halinde veya dumansız ateş halinde arz edilecek ateşi anlatıyor. Onların üzerine korkunç ateşler salınacak. Atom bombasının tesirinin bir fikir verebileceği bir ateş. Güneşin merkezindeki hararetin fikir verebileceği bir ateş onların üzerine salınıverilecek. Dedikten sonra ben ne ayetin manasını ne de mefhumunu arz ettim. Sadece ayetten anladığım fikri arz ettim. Yürselu aleykuma şuhadun min narin ve nuhasun felaten tasiran. Birbirlerine yardım edemeyecekler. Ama ne diyor Kur'an-ı Kerim? Febeyye alay rabbikuma tekezziban. Ey cin ve ins, Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz? Hangi nimetten bahsediyor? Üzerinize ateşler salarken Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz? Sizi güneşin merkezine iterken, cayır cayır yakarken Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz diyor. Ama Kur'an-ı Kerim abes konuşmuyor. Kur'an-ı Kerim'in bu ifade ve bu edada bir maksadı vardır. Cehennem bütün dehşetiyle insanın içinde bir ürperti hasıl ederek müminin hayatını tanzim etme mevzunda bir fikir veriyorsa işte bu yolla o mümin için bir nimettir. Nasıl cennet ulvi vicdanlar için onları maliyata doğru sevk etmede bir amil ise cehennemde çocuk meşrepli kimselerin ondan korkup hayatlarını tanzim etme bir düzene koyma mevzunda öyle bir nimettir. Mümin bu iki kuvvetli sahip ve sırat-ı müstakimi temin edecektir. Cennete gidip rıdvana mazhar olma cemali ve kemali müşahede etme. Cehenneme gitmeme, zebanilerin eziyetine maruz kalmama, rıda ve rıdvandan mahrum kalmama, cemali ve kemali müşahede etmeden ebediyen mahrum kalmamak için cehennemi de bir nimet olarak değerlendirecek, hayatını tanzim edecektir. Öyleyse o korkutucu keyfiyetiyle, adeta gideceğimiz tehlikeli yolda yakılmış bir ateş gibi, adeta gideceğimiz tehlikeli yolda bizi oraya gitmemek için dikilmiş dikenler gibi, onun tarlalarına sokulmuş mayınlar gibi, o kötü yola gitmememiz için bizi men eden bir amil olması itibariyle فَبَيْيَا لَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا. Cennette bir nimet, cehennemde bir nimettir. Nasıl bir nimettir? Netice itibariyle düşünen, taşınan insanlar için saadet-i dareyni temine vesile olan bir nimettir. Öyleyse ey ins ve cin, Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Onun için cennet ve cehennem hakikati çok mühimdir mümin için. Kur'an-ı Mucizül Beyan 120 küsür yerde bu meseleyi icmalen ve tafsilen anlatır. Cennet ve cehennem hakikatini yerde yani uzun boylu alır, onu tafsil eder. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın içinde aşağı yukarı 120 küsür yerde anlatır bunu. O kadar ki biraz evvelki ayetlerle indiğimiz gibi Kur'an-ı Mucizül Beyan يَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَل۪يلًا. Teessüf ve telahüf edeceği bir devreden başlar. Ah keşke Nebi dost edinseydim. Nebinin arkasına düşseydim. Sırat-ı müstakim erbabı olsaydım. Ah ne olurdu keşke beni baştan çıkaran şu sapığın arkasına düşmese, onu dost edinmeseydim. Telehüflü ve teessüflü halinden alır bu azabı. Vicdani, ruhi ve fikri azabı cehennemin içinde bedeni azaba kadar götürür. Zuk inneke entel azizül kerim. Tat bugün bu azabı. Sen dünyada aziz ve kerim geçiniyordun. Çalım satıyordun. İnsanlara da karşı mağrur, mütekebbir ve mutasallıs davranıyordun. Zulüm ve cefada, cevir ve ezada bulunuyordun. Zuk inneke entel azizül kerim. İnne hâze mâ kuntum bihi temterûn. Bu sizin dünyada tereddüt ve şüphe içinde bulunduğunuz bir şeydi. Siz buna tam inanamıyordunuz. Kanaat edemiyordunuz. Tadın bugün diyecek Allah Celle Celaluhu. Oraya kadar. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Huzuhu fehulluhu. Sümmel cehime salluhu. Sümme fî silsiletin seb'ûne zira'en fesluku. Sadakallahu'l-azim. Tutun, yakalayın. Boyu 70 arşın zincirlere vurun. Yine azab-ı ilahi içinde cehennem adına Kur'an-ı Muhyüzül Beyan'ın anlattığı şeylerden, anlattığı hakikatlardandır. Hangi yönüyle ele alırsak alalım, Kur'an-ı Muhyüzül Beyan cennet ve cehennem hakikati üzerinde ciddi duruyor. Tablonun bir tarafında cehennemin dehşeti yatarken, haviye yatarken öbür tarafında فِيهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ Öbür tarafta nefislerin arzuladığı her şey, onların hoşuna gidecek her şey, telezzüz edecekleri her şey iddihar edilmiş onları beklemektedir diye cennet anlatılmaktadır. فِيهَا اَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسٍ وَاَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَاَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَاَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Bozulmamış tertemiz sular, insan içtikçe içeceği, bir türlü kanla bilemeyeceği suların şakır şakır aktığı ve yine orada nehirler var, sütten, bozulmamış, tadı bozulmamış, çürümemiş, insan içtikçe içebileceği sütler, Kur'an-ı Kerim anlatıyor, cesetlerin nimet olarak, eşbahın nimet olarak kabul ettiği şeylerdir. وَاَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِشَارِبِينَ İçenlere bir lezzet olan, yine hamirden nehirler vardır. Fakat Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayeti onlara fekir vermeyecek, başlarını ağırtmayacak. Başka bir hadis-i şerifte de Resul-i Ekrem dünyada içki içen, cennette o meşrubattan içemeyecek buyurmaktadır. وَاَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّ Ve bir de safi şerbet, baldan şerbetleri havi, bal şerbetine havi nehirler vardır. Demek suretiyle tamamen cisme müteallik cennet nimetlerini anlatmakta, bu mevzuda yanlışlığa sapmamızı önlemektedir. Kur'an-ı Kerim meseleyi nasıl anlatıyorsa öyle kabul etme mecburiyetindeyiz. Ben zaten bunları bu meselenin sınırlarını tespit için anlatıyorum. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا Onların yaptıkları şeylere mükafat olarak cennet ve harir vardır. İpeklere, atlaslara sarılacaklar. Cennet bahçeleri içinde salına gezecekler. مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا Koltuklara dayanıp oturacaklar. Hayat için en zevkli durumları, pozisyonları yaşayacaklar. Ve orada ne soğuğun şiddetini, ne de zemherinin hararetini görmeyecek, duymayacak ve tatmayacaklar demek suretiyle. Hem ruhun azap duyacağı, hem cesedin azap duyacağı hususları anlatıyor ve cennete giren kimsenin bunlardan masum kalacağını ifade ediyor. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا Gölgeler başlarına kadar yaklaştırılmış olacak. Ağaçların başından dermeye hazır meyveler onlara yaklaşmış. Hemen hemen derilecek hale gelmiş. Burunlarının ucunda, dudaklarının ucunda bir keyfiyet arz ettiğini müşahede edecekler. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا Başlarının ucunda mukallet ebedi çocuklar orada, kadehler döndürüp duracak, onların maddi manevi zevklerine cevap verecekler. Maddi manevi ihtiyaçlarını görecekler. Ve mümin bunları gördüğü zaman en büyük nimeti görmüş, idrak etmiş olduğunu ifade edecek, anlayacak, dile getirecektir. وَاِذَا رَئِيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا Etrafınızda saçılmış inciler halinde onları göreceksiniz. Demek suretiyle çocuklarla orada, kendi evlatlarınızla ayrı bir zevk, bir haz duyacağınıza, cisimlere ait, cesetlere ait ayrı bir zevke dikkati çekmekte, yine cennetin sınırlarından bir sınırı ifade etmektedir. وَاِذَا رَئِيْتَ ثَمَّ رَئِيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا İşte mümin bunu gördüğü zaman tam nimetlere ermiş, en büyük nimetleri görmüş ve tam bir mülke sahip olmuş olacaktır. Aliyahum siyabu sündüsün hudrun ve istabrak. Sündüsten, istabraktan yemyeşil elbiselerle baştan aşağıya süslenmiş, bezenmiş olacaklar. Demek suretiyle yine eşya dair, eşbaha ait ayrı bir lezzeti, ayrı bir zevki, libas giyme zevki ve lezzetini anlatmış olmaktadır. Bütün bunlardan anlıyoruz ki, ne ruhçuların zannettiği gibi cennet ve cehennem sadece ruhların azap göreceği bir yerdir. Ne nirvanacıların zannettikleri gibi sadece mesela bir Allah'a rücudan, aslına rücudan ibarettir. Belki bu dünyada eşyanın hakikati sabittir hükmüyle ifade ettiğimiz gibi nasıl varız, hakkımızda bir hüküm veriliyor. Cesetlerimizde, ruhlarımızda, duygularımızda, lezzet alma kabiliyetlerimizde. Öbür alemde de Allah'ın lütfuyla böyle var olacak, zevk ve lezzet alacak, hem ruh hem de cesetlerimizle beraber haş ve neş olacak, haş ve neşle maruz kalacak daha doğrusu. Ve herkes yaptığı şeyin mükafat, mücazatını görmek üzere cennet ve cehenneme sevk olunacak. Bu iki yerden Cenab-ı Hak ailesine bizleri ithal buyursun. Rıda ve rıdvanına mazhar eylesin inşallah. Ben kısaca böyle dağıtmadan cennet ve cehennem hakkında ehli sünnet ve cemaatin noktayı nazarını arz ettikten sonra halata götürücü hususları arz etmeyi düşünüyordum. Fakat ezan-ı Muhammed'i okununca onlara vakit kalmadı. İnşallah Teala önümüzdeki bir derste meselenin ayrı bir yönünü arz edip işi bitirmek istiyorum. Bu iş esasen bu kadarlıkla bitmez. Önümüzdeki ruh dersinde, melaike dersinde, cinlerin ispatı dersinde inşallah Teala o dersleri arz ederken bu husus yeniden teyit edilmiş olacak, takviye edilmiş olacak. Yani her şeyin fizik dünyasından ibaret olmadığı, madde dünyasından ibaret olmadığı, baki şeylerin burada dahi görüldüğü, müşahede edildiği hususunu anlatırken, yeniden öldükten sonra dirilme, haşir ve neşir ve başka bir aleme dikkatinizi çekmiş olacağım. Onun için bu mevzu, bu kadarlıkla şimdilik burada bırakalım. Önümüzdeki derste sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi içinde, edası içinde bir iki hususu artı düşünüyorum. Bu kadarlıkla ittifa edelim. Lillahi Teala'l-Fatiha.